साथ ही इस आग मेरे सपने वो सब जल गए, गुजरे जो पल तेरे साथ में, मेरे अपने वो सब जल गए, उड़ती राख अब अरमानों की मुझसे पूछे काबिल।